is the mafia. Zagła to przekonanie. W miejscu, w którym znikam na noc, statystyka to wrogi antonim, bo zakładają coś, w nim najczęściej kończysz goły, byle rozbić stoły jak pierdolony Jaruzelski. Nie mogę się odsłonić podczas gierki jak Jakub Kosecki. Śladów depresji nie znajdziesz po geodezji. Odkuwam się dopóki sztos jest ciepły, los jest ślepy, ale uśmiecha się do mnie jak Ray Charles. Tu ludzkie oczy mówią tylko jedno: gdzie hajs? Gdzie? Dopóki trzymam w garści kości, tyle lat uczę te rączki niezdarności. Moje życie to poker, ukartowany spektakl. Co jest kotek? Myślałeś, że życie to czat? Ruletka? To emocje, flota i szukanie asów, morda. Życie to wojna, talią tarota. Przetasuj, rozdaj. Przetasuj, rozdaj. Przetasuj, rozdaj. Odejdę pusty i to trochę marność, ale chcę się czuć, jakbym obrabował Monte Carlo. Monte Carlo. Monte Carlo. Odejdę pusty i to trochę marność, ale na razie muszę tutaj swoje zgarnąć. Swoje zgarnąć. Swoje zgarnąć. Zaczynam ranki w kabinie, kończę noce w kasynie. Może coś się nawinie, może coś się nawinie. Gdzie jest mój jebany kwit? Chyba znowu nakręciłem remix Cincinnati Kid. Szkło za lepsze czasy, za lepsze pasy. Los jest ślepy, ale zrobimy mu epilasik. Temat klasyk, tutaj każda moneta maluje lepsze chwile niż na obrazach Moneta. Trzeba robić swoje, zarobić swoje w miejscu, w którym człowiek człowiekowi bilonem o hajs. Gra się trochę trudniej niż na Nintendo, a chcę kupić Arsenal Londyn i kazać im grać w baseball. Sedno przy stole to być porę na plus, przy kartach nie pasuje jak Torres do The Blues. Chuj w to, co dzisiaj mi biorytmy wróżą. Znów wychodzę z małą fortuną. Szkoda, że przyszedłem z dużą. Szkoda, że przyszedłem z dużą. Odejdę pusty i to trochę marność, ale chcę się czuć, jakbym obrabował Monte Carlo. Monte Carlo. Monte Carlo. Odejdę pusty i to trochę marność, ale na razie muszę tutaj swoje zgarnąć. Swoje zgarnąć. Swoje zgarnąć. Ziemia kręci się, lecz nie może non-stop, więc co jak przestanie, jak to co? No more bets. Apokalipsę, tak byśmy widzieli faktycznie. Teraz rewind. Miał Irsare. Patent z Odysei Kosmicznej. Szybki powrót do początków, gdy Adam miał Ewę. Bo w końcu Eden to hazard. Ale czy hazard to Eden? Nie no, żart. Nie będę tu uprawił morałów. Życzę każdemu, żeby rachunki opłacił mu nauk. Na ekranie sześć okrągłych stołów. Phil Avey, tak jakby król Artur bawił się w speed dating. Muflon, twój styl, jak byś go sam określił? True school? New school? Najczęściej tight agresji. Grosz do grosza, ciągłe potyczki o pęgę. Deszcz pieniędzy? Nie każdy grosicki to Rayman. Pozdrawiam tych, co wpadają nawet nad rankiem i chcą mieć trochę szczęścia jak Pharrell z Daft Punkiem. Odejdę pusty i to trochę marność, ale chcę się czuć, jakbym obrabował Monte Carlo. Monte Carlo. Monte Carlo. Odejdę pusty i to trochę marność, ale na razie muszę tutaj swoje zgarnąć. Swoje zgarnąć. Swoje zgarnąć. Odejdę pusty i to trochę marność, ale chcę się czuć, jakbym obrabował Monte Carlo. Monte Carlo. Monte Carlo. Odejdę pusty i to trochę marność, ale na razie muszę tutaj swoje zgarnąć. Swoje zgarnąć. Swoje zgarnąć. Swoje zgarnąć.